Dritgött. Nej, men du får skärpa dig, du vet du. Jag kan inte klappa på dig när jag ska podda. Du är ut i bur. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Koffe, jag hällde inte upp kaffe till dig medvetet. För jag tänkte, vi gör det när du är klar. Negerns nektar. Du tänker inte göra det nu heller? Nej. Okej, okej, okej. Åk hem, åk hem. Åk hem. Neg. Åk. Neg. Era svarta jävla kräk, åk hem. Vi vill inte ha er i vårt land. Åk hem till er någonstans. Åk hem. Svarta jävla kräk. Åk hem. Svarta jävla kräk. Åk hem. Och det var Smaliga kickers. På tal om sådana band så började jag fick upp den här Quinna. Quinna hora. Med det kristet utseende, ja. Så sjöng jag den högt och så var man liksom såhär, oh, vad är det du sjunger på? Så, ah, men jag, det är det enda jag kommer ihåg från den här låten. Så det kanske är något så här, om man lyssnar på låten att det är, så här, man fattar, okej, de förklarar det därför de sjunger på det här sättet. Ja. Alltså det kanske inte är så kvinnofientligt. Och så lyssnar man på låten och så är första raden, kvinnor är fan dumma i huvudet. Lätt att lura, svår att bli av med. Quinna! Lätt för att sura in i det sista. Jag kläcker vi på. Kairos fjollor, titta på mig, jag ser ut som en tjej. Dromedar och kamel i ett tält utan el. Kairos fjollor. Nu är det klart, Micke, du. Okej, det skulle vara ett tight det tre veckor. Ja. Mm. Chop, chop, chop. Tight, tight. Så här tight. Är vi. Erik Andersson. Tight. Hej och välkomna till De tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Salper. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Maria Taito. Har du något på? Nej. Jag heter hon Haito, vanligtvis. Ja, exakt. Vanligtvis. Är det ett riktigt namn? Är det ett haiku, tror du? Haiku, kanske det heter. Maria Haito. Haito. Det är säkert riktigt. Ja, vad fan ska hon ljuga om det för? Var heter man Haito då? Kroatien. Japan kanske. Ser hon inte lite asiatisk ut? Haito. Det låter ju verkligen. Hon har ju inte det öga. Nej, men hon har det bruna kroatiska. Det kan också vara Mellanöstern. Låt oss fastna i det här. Ja. Skulle vi fortsätta det här fakta som vi kom på förra podden? Att man skulle komma med ett fakta? Oh shit. Va? Nej, kan, vad hade vi för fakta då? Jag tror det var du som pratade om det här. Vad är det du dating-app du har? Hinge. Att alla har så här en rolig fakta typ. Ja, på sina det. Profiler. Och då skulle vi komma med något som man lärde de andra med någon. Ja, att uttrar håller handen. Mm. Det var ju, den var populär tydligen. Ska säga att vi joinas idag av hunden Rossi. Mm. Ifall ni hör någon spy i bakgrunden. Eller skälla. Återvändande gäst. Mm. Precis, nummer 50 medlemmen. Nummer 2 för dig, Rossi. Känns bra, eller? Ska du, vi får en kommentar. Ska du säga, vad säger Rossi? Ja. Men ska vi skipa faktan? Ja. Vi kanske kommer på någon under vägen här. Ja. Visste ni att vår första drottning Bernadotte egentligen var menad för Napoleon? Nej. Mm. Vi går vidare. Mm. Vad är det bästa och sämsta, Emil? Det var min fakta. Den fakta. Sämst. Hur har veckan var? Åh, det var så fråga. Jag skulle säga att det bästa är antingen nu, jag kom precis hem från en Danmarksresa. Det var gött. Eller så är det, gick en introkurs i MMA-träning förra måndagen. Oj. Det var jävligt kul faktiskt. Fortfarande lite skadad efter det, men det var det värt. Var det någon som spärrade för hårt? Nej, det var jag som drog typ någon muskel i sidan på bröstkorgen liksom. Hit abs! Ja, typ. När jag skulle ta mig ut från under en jävla stark kille bara. Så vägrade jag acceptera defeat, så jag vred något. Mm. Men ja, jag kunde slutföra passet och så. Det var bara sen det började göra ont. Var det kul? Svinkul verkligen. Mm. Lite så här sparring, lite striking och sen så grappling också. Ja. Vad är liksom slutåldern på en MMA-fighter? Kan du börja nu och... Nej. Tänk om man har så här 5 goda år. Tills ja, och det, jag är past my prime skulle jag säga. Om jag inte är i de tyngre viktklasserna. Mm. Men det är ingen sport där folk ger upp med värdighet. Nej, det finns ju 42-åringar som är där ute och slåss i UFC. Ja. Exakt. De är polska ligorna, vad fan det är. Ja. Det kan man vara som helst. Ja, så, gå med. Och så sponsor, så här, de har som klistermärken eller tatueringar liksom. Att de tatuerar in sina sponsorer, bara en sån temp-tattoo. Liksom. Ja. Så det, har du det för liksom Håkan. Så bra. Exakt så hade jag kunnat ha. Hela ryggtavlan. Ja. Det har varit mäktigt. Just den sponsorn. Nej, men så det var svinkul. Roligt att gå lite utanför sin comfort zone liksom. Det var, så det var jag och Malin som gjorde det tillsammans. Jag hade i alla fall henne som jag kände liksom. Men annars så var det bara främlingar. Och på sommaren dessutom så kör de så här att de blandar nybörjare och intermediates eftersom det är så få som går. Mm. Så vi var ändå ganska blandade. Så man fick testa med lite olika människor. Men alla var snälla och så. Så det var kul. Vad tyckte Malin då? Dunkade hon till någon i hubbe? Nej, men hon tyckte det var ganska kul. Eller hon tyckte det var väldigt kul, säger hon. Ja! Så vi ska gå en BJJ-kurs nu med två andra par som vi kollar gift i första ögonkastet med. Mm. Så vi är 6 pers, så ska vi gå det. Så hon fick mer smak på grappling då. Mm. Farligt. Ja, nu får man se upp för någon jävla triangle choke när man är hemma. Och... Nya veckaklockan. Ja, exakt. Täpper ut om man ska gå. Gröten är klar. Axel och led. Nej, men sen det sämsta måste ändå vara våra nya grannar som bor ovanför oss. Som, det är en gammal tant som flyttar från hus. Mm. Rik antagligen. För hon, budgivningen stack iväg med typ 1,2 miljoner eller något. Mm. Inga problem, nej. Tänkte damen. Exakt, men hon har säkert sålt en villa för 12-13 liksom. Men hon då, när hon har flyttat in, så jag pratade med hennes söner som var flytthjälp. Och sen så har jag inte sett dem mer sen flyttdagen. Men då i alla fall så har hon börjat så här mitt i natten, alltså så här, klockan 3, klockan 4. Då börjar hon typ så här rulla runt saker på golvet och typ så här dra flyttlådor och så här välta grejer som att hon är helt dum i huvudet liksom. Ja. Så det höll hon på med. Och Malin har jobbat då, så hon blev väckt några nätter och var ganska sur. Så då skrev vi en lapp till henne så här att välkommen till huset. Shut the fuck up. Är du en hund? Ja, men typ. Så här, hoppas du trivs. Vi skulle uppskatta om du kunde göra liksom tyngre grejer på dagtid, för vi jobbar och försöker sova. Mm. Och då kom hon tillbaka med ett svar sen då, för vi skrev ju så här att vi bor under dig och så. Ja, ni la den på lådan. Ja, precis. För det skulle ju framkomma sen och vi var uppe och knackade på, men fick ingen svar. Mm. Och då svarade hon sen på en lapp att hon, förlåt, jag trodde inte det var så lyhört, men jag är dessutom hörselskadad. Så ni får säga till om min tv kommer vara för högljudd i framtiden. Så hon har ändå flaggat för det liksom. Mm. Men så kärringen är döv helt enkelt. Ja. Men ja, hon fattar inte att det var. Hon är ju van vid att bo i hus liksom. Mm. Så det har man väl förståelse för. Men nu håller hon bara på med det på dagarna. Men det är helt sjukt alltså, när hon gör någonting så är det alltid som att hon så här, bär en famn full med liksom järndankar som hon tappar ut. Typ, så här. Och så, ja, jag fattar inte hur hon får något gjort. Har ni haft grannar där innan? Mm. Nej, nej. Men de har inte hört lika mycket. Jo, men det var ju han som vaknade med PTSD. Just varje det. Morgon så var han så här. Varje morgon när jag satt och jobbade där vid typ 9 så vaknar han, skriker som om det vore namn. Hoppas de behandlar honom med mushrooms på något jävla ställe nu så han blir bra. Min broder i Kristus kanske bara nattkom lite. Ja. Så kan det morgon kom. Ja. Nej, men så det var allt för mig. Nice. Vem vill ta över? Va? Den som sa att han får ta. Jo, sämsta är att det har visat att jag har 75% tak på mitt hus. 75% intakt tak i alla fall, vad jag vet. Det hade varit så jävla spännande, ett spännande hus att buda på annars, om det var så här, det fanns bara 75% tak. Det är som någon har fått slut på budgeten i The Sims. Nej, så det suger. Jag var taggad på att börja med allt det roliga och kunna flytta in, men vi får prioritera om pivot. Så vad är planen nu då? Fixa taket. Jo, men mer specifikt. Läja in någon som gör det på riktigt. Hela skiten. Så jag slipper oroa mig för det på 30 år. Och du har inte fått något mer svar från den här mäklaren? Som, eller? Ja, hon sa att ta det med säljarna. Vad det hon sa. Mm. Och de har du inte kontaktat? Nej. Jag tror fan det kommer kosta mer än vad det ger om jag ska välja. Två riktiga surgubbar. Mm. De kan ta det här till rätten. Precis. Och så spenderar man mer där. Mm. Tid och energi bara. Jag väljer lyckan. Helt rätt. I att fixa tak. Ja. Bästa, jag vet inte om vi vill prata om det separat, men det måste vara Bröke. Ja. En pojkdröm ändå. Mm. Har gått i uppfyllelse. När vi skramlade ihop ett gäng odåger och lyckades gå och vinna hela Bröke Cup. Stela gubbar. Mm. Ja, det var ju verkligen skramla ihop också. Det var på håret liksom. Ja. Det jävla... Och vi fick ihop ett legit lag också, det gillar jag. Att vi vann med... Med tjejer, är det, ja, det exakt du säger? Ja, det är exakt det jag säger. Att... Ja, så inte de här Bengtsfors-pojkarna vi hade i finalen kommer och... Ja, de var väl bara körv liksom. 100% körv. 100% korv i det laget. Och vi var a ragtag team of friends och Malin Lind. Ja, exakt. Som bara gick in och gjorde en masterclass i brännboll. Ja. Nej, men det var cross. Var en första matchen kanske som var lite jämnt. Ja, det var den som var mest jämnt. Inom 10 poäng var det den enda matchen som var. Och finalen vann vi med typ det dubbla. Dubbel, ja. 68-34 typ. Ja. Ja, det är galet. Om... Nu väckte du valpen. Om Malin Lind hade varit snyggare och en av oss hade varit lite lätt efterbliven så hade det varit en Adam Sandler-film. Ja, Bröke Cup menar du? Ja, upplevelsen vi hade under Bröke Cup. Att liksom gå, åka tillbaka dit, vinna och vinna den snygga tjejen. Mm. Och ett lyr, en lyr slow motion scen. Mm. Absolut. Varför är du tvungen att vara med en efterbliven? Ja, men Adam Sandler ska ju alltid spela lite efterbliven. Aha. Det är ju han måste ju... Ja, lite Waterboy. Ja, exakt. Och Little Nicky och Billy Madison är ju också sjuk i huvudet. Ja. Ah, ja. Ja. Nej, men jag håller med dig. Det var, jag ville låta dig ta upp den. Ja. Men den är ändå... Den har vi. Ja. Ja, men så jävla mysigt bara. Alltså, det kändes som att allt var så jävla spontant där när vi skramlade ihop laget. Mm. Ja, men vi behöver lite stolar och så. Vi tar vattenvägen över till din mormor. Skramlar ihop möbler där också. Det var riktigt skrammeldag. Och så bara, ja, här är vårt camp nu. Ja, och alla andra var så jävla förberedda. Och... Ja. Så visade det sig att det bara skramlar i våran poängbörs hela dagen. De fokuserar på fel grejer. Mind over matter bara. Mm. Ja, jag vet inte om det är något mer att säga. Men bra dag, bra kväll. Mm. Ja, för ni, det ska säga att ni var kvar när det var pub. Mm. Mm. Blev ni hyllade någonting då? Nej, jag tror inte. Dabba frågade mig typ 3 gånger. Har jag gratulerat dig? Och så måste du säga vad Dabba kallade oss när vi gick in på planen. Nej, en flock ardennerhästar. Mm. Det är mäktigt. Och så måste du säga vad Niklas sa. Det är Majlin. Frågade vart hans fru var. Man tar inte med sig tårta till kalaset. Allt det kommer nämnas i boken sen. Ja. Det skrivs i det kartlars. Ja. Ja. Ja, men det var inga skandaler. Det är det vad jag vet. Jakob Forsnagel var jävligt packad. Ja, men betedde sig väl bra. Ja. Och... Stoffer kom med sin nya bögman. Ja, böget. Mm. Bögar runt. Han är inte samma med mäklaren längre. Nej. Levde inte han en sån här Fredrik Eklund tillvaro? Jo. Ja, känns det där. Men den här snubben var bara en sån jävla amerikan bara. Mm. Hade bott i Brooklyn hela sitt liv och varit bög. Kommer till Fängefors. En omställning. Ja, kaffe. Jag säger Bröke där också. Det är det bästa den här månaden. Jag älskade hur du veckan efter bara så här, snart är det en knapp vecka sedan vi vann Bröke Cup. Och jag kände också det. Så det här är så jävla stort. Tänk. Ja, men det var också hela mysigt. Du har ju säkert varit med mer i Bröke Cup än vad jag har. Jag kanske kört 4 turneringar eller någonting. Mm. Men det var ändå något att gå och vinna Bröke Cup. Det var mäktigt. Mm. Men Alltså jag hade tyckt att det var kanske det bästa, även om vi inte hade gått till final och vunnit. Men bara trevligt att hänga där och bara gött folk. Ja, för tanken var ju att vi skulle spela in den här podden som vi gör just nu. Ja, för vi skulle bara spela gruppspelsmatchen och sen åkte vi. Sen bara liksom så här, bada sen podda. En anledning till att podda lite. Ja. Går vi vinner i alla skit. Ja, det var mäktigt. Men lyckan var kort. Mm-hmm. Det sämsta upplevde jag ju också delvis på Bröcke Cup. Ja. Sofia Sarkowski tog upp kontakten igen. Helt plötsligt så var det där en notis från Instagram-chatten. Jag lider med dig. Plus size pokalen du inte ville ha. Jag vill bara få det ordagrant. Det är... Helt plötsligt var den bara där. Notisen. Om man är ihop med henne så tar man inte med tårtan till festen. För hon har fan ätit tårtan redan. My 300 pound whore. Jag gillar att hon trodde att Mattias var jag. Ja. Och sa hej och han sa hej då. Hej då. Det var slappsnacket. Hon skrev så här då. Är du på Bröke? Då hade hon pratat med Linnea Dahlstrand. Hon satt typ 3 meter bredvid dig eller? Hon skrev det. Nej, då var hon nog inte där tror jag. Men, så här, yes, är du här också? Ja, och så en gubbe som har massa hjärtan så här, ding, ding, ding, ding. Linnea sa att du var här. Så skrev jag, ja, jag snackar lite kort med henne. Vi ska snart spela semifinal, skrev jag då. Jag tog det få in det. Det är ändå lite stolt. Fan, ja, fan, nu. Kom inte och stör nu. Det är fan. Då skrev hon, ooh, jag kommer och tittar snart. Och sen, Vanni. Det svarar jag inte på. Och, för då kom hon ju fram och pratade. Åh, det var så jävla jobbigt. Mm. För hon var ju jättekär i mig. Mm. Hon det, är fortfarande, skulle jag säga. Ja, precis. Hon ser ut som en... Som en 14-årig tjej när hon kommer fram och säger hon så här. Tihi också. Ja, och så var hon så här, när hon kramat om mig så var det så här, då smekte hon armen lite när hon släppte taget. Och så frågade jag, hur är läget? Medans pojkvännen stod bredvid. Nej, ja, pojkvän var det ju inte, utan det var ju så här, eller ja, vi kan ta det första. Så det var så här, ja, jag tog ju aldrig snacket, så jag vet inte vem. Nej, jag bara antog att det var pojkvän. Nej, vem är det här då? För han satt ju bara på gräset. Mm. Typ, lyssna på det här citatet. Ja. Då sa hon så här, jag har lite av en hot girl summer, så att jag dejtar flera personer just nu, och det här är vår första dejt. På Bröke. Ja, jag sa samma sak. Och han var ju där före henne, så han vandrade runt. Jag såg honom innan. Eller han såg ju väldigt speciell ut. Han vandrade runt själv där innan hon kom. Säkert inte från som trakten. Och sen får han sitta där på gräsmattan och titta på hon trånar efter en tvåbarnsfar från Lur. Ja, så här, vad gör du då? Jag bor i Strömstad typ så här. Med min fru och mina två barn. Och såg bara hur någonting dog inom henne. Fan vad gött. Ja. Och då var det så här, hon frågade ingenting mer om det där. Mm. Och hur går det med din hot melt summer? Ja, men antagligen hade hon hade väl en fiancé, va? Ja, en brittisk historia. I London. Ja, just hon var ju midwife i London. Mm, men nu bor hon hemma hos Cirka, hennes mamma. Cirka Sarkowski. Man vet inte om hon är Sarkowski. Ja, men det är ju så jävla störande. Jo, men Cirka är hennes mamma. Och så är det... Förlåt. Jävel! It's only fair att jag får en sån här i nyllet ibland också. Nej. För då blir det Cirka och Sirpa. Mm-hmm. Vilket är sjukt förvirrande. Ja, det är det ju. Det luktar Cirka röv här, kan jag säga. Ja, så hon hade flyttat hem från London hem till Cirka och skulle kanske flytta till Åmål. Oh, fuck. Ja, kramade henne. Hon smekte innan hon släppte taget. Mm. Så sa vi tja tja. Och sen fick jag dagen efter. Så kul att se dig. Mm. Jag skulle säga merciless. Ingen liksom consideration för att du har fru och barn. Liksom, utan det är bara så här, mitt mål. Men hon har liksom aldrig varit på tapeten eller? Du har ju kommit närmare Sofia än vad jag då stod. Ja. Och så svarar jag 5 timmar senare. Detsamma. Sen var det inget mer. Gött. Ja. Men jag ser ju hon du lägger ut. Du var ut. Lätt att se. Ja. Det var svårt att undvika det. Hon behöver fan anlita en kärpa för att ta på sig en tröja på morgonen. Kärpa Sarkowski. Ja, det var det sämsta. Ja. Erik. Fan, det går in jävligt mycket i ditt. För min bästa är ju givetvis Bröke Cup. Bröke Cup. Det betyder stort för dig. Ja. Mitt sämsta är att jag hade en mardröm och som grundar sig i verkligheten om när jag blev sexuellt antastad i den gråa byggnaden på Södra skolan. Så jag vet inte om ni alla har gått igenom detta, men ni får vara med. Ni får gärna säga om det är så. Men då typ i ettan så går man... Vänta, det här är inte drömmen, utan det här är vad som har hänt på riktigt. Men jag kom på ett minne som jag liksom har förlängt. Okej. Så jag ska gå in på en läkarundersökning hos en distriktsköterska. Ja. Vart det? Och så bara, nu ska jag se nötterna. Hosta lite. Och så, men mamma var med i rummet. Min mamma var inte med. Min mamma var verkligen med, det kommer jag ihåg. Och hon vill väl se så att stolt. Inget... Stolt över den jättepungen. Det är pöjkens nötter. Ja. Ta varje chans som kan få se det här avsnitt 150 pöjkens nötter. Kötten köttar. Det är men, fast från mig. Men jag kände mig så jävla antastad då. Ja. Och det kom fram en av de där varma nätterna. Så bara kände jag att mina nötter är inte vad de var när de var, jag var 6 år. Nej. Du menar att det var mer prestige i dem då? Eller? Ja, oantastade nötter. Ja, pre den här läkarundersökningen. Ja. Nu är de nersmutsade. Men ni alla har gjort det eller? Ja. Ni alla har fått droppa byxor? Och... Jag kan glädja dig med att det är en standard procedure. Okay. Och att det är farligt att inte nötterna droppar. Så det finns en anledning till att de gör det. Jag minns, det kanske också var på Södra då, men att det var så här, man gick in och så var det en sån här lång rad man satt på. Så här, nu går jag in och droppar byxorna och så klämmer. Sen går man ut och så skickar in nästa. Ja, exakt. Det var nötknäpparlinje. Ja, för mig, vi har pratat om det i podden tidigare, att den hon som var skolsköterska då har sett mest pojkpungar i hela Dalsland. Ja, efter det bara var då. Det var lågt. Förlåt. Det är hon eller Kerstin Skog. Ja, ja. För jag kommer ihåg att hon är ju... Hon som var sköterskan, hon hade ju stallet där Kristin hade sin häst. Så jag kommer ihåg att jag träffade henne då och fick samma så här, kalla kårar. Gutturala flashback av det ansiktet som satt i ögonhöjd med mina nötter. Jag hade inte sett henne sedan dess, och så såg jag henne. Sitta under en häst. Ja, exakt. Nötter. Ja, exakt. Bara kika ut så. Aha. Att du stod lite. Av någon anledning så såg hon dig liksom, din pung bara, så säger, ja, Emil Alvarez. Så känner du igen alla nötter hon har sett. Ja, kommer alltså. Det första jag gör när jag kommer till ett främmande stall är att öppna dörren, hänga ut nötterna, men hålla uppe fötterna. Och liksom nötter först in i varje rum. Det bara skallrar till. Då hänger de där. Det känns som att säga Joe Rogan såhär, filosofi för livet. Gå nötterna först in i alla rum. Ja, ancient tenets. Men det är också kul att tänka sig att Emil sträcker fram handen och hon bara går förbi den med sin hand och känner, och känner på något. Ja, hej Emil. Fortfarande okej. Åh, fy fan. Nej, men det bästa då var, jag säger, båda helgerna som jag hade i Fängelfors också. Vi bara lägga till att jag var där helgen innan också och hade jättetrevligt. På Fängelforsdagen då? Och är bara en jävla ort som producerar människor som inte finns någon annanstans i hela världen. Vi pratar ju om det. Jag skulle säga Åmål och Dalsland har liksom, och Fängelfors såklart, har varit på i liksom sin bästa, det har visat sin bästa sida den här sommaren, känns det som. Jag håller med. Det har varit jämnt när jag har varit där, så har det också varit så här. Inte en deppig cell. Fan, alla är bara glada och pratar med varann och är jätte, har faktiskt haft det, efter en ganska tuff vår hade jag jättehärlig sommar. Så det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Du har haft din hotboy summer. Det har jag verkligen. Hot nöt summer. Nötboy summer. Nötboy. Det är avsnitt snabbt. Nötboy summer. Okej, ska vi dyka in i något? Ja. Dyk. Nötboy kammer. Yeah. Kommer ni ihåg för ett bra tag sedan så hittar vi ju... Fan, nu måste jag ha en öl. Ja. Hämta ölen först då. Förlåt för avbrottet. Det var bara en så här, ett ögonblick när man bara kliver utanför sin kropp och bara, fan vad nice det är just nu. Ja, för många, många avsnitt sedan så hittade jag ju Simon Bulls podcast. Just det. Det lukte bränt. Just det. Just det. Den släpptes ju med jämna mellanrum. Mella jämna rum, eller vad säger jag? Mellomsed nu. Men det senaste verkar det som att det har varit lite hackigt. Lite hack i skivan. För ett år sedan släppte de avsnitt 60. Och så kan man väl tänka, det står ju ett år sedan här på YouTube då. Men kan tänka att det är veckan efter det släpper de avsnitt 61. Och sen släpper de avsnitt 61 igen för 3 månader sedan. Liksom, ja, där är och det är samma. Nej, det är inte samma. Utan det är 2 olika avsnitt. De har döpt fel. Ja, senaste. Det luktar bänt. För 3 månader sedan heter Guess Who's Back Again. För 3 månader sedan. Ja, men jag lyssnade då på det senaste. Och man kan lite förstå varför det är lite knakigt. De är kanske inte samma personer som de var när de lärde känna varandra. Och det var kul att gå ut och supa med Simon Bull, tror jag. För de bråkar fan om allt konstant i den här podden. De delar inte en åsikt. Typ. Oj. Man kände väl att det barkade dit. Ja. För de skulle ju hela... Alltså, när vi lyssnade på det förra gången så var det för mig att det var den här... Jag minns inte ens vad han heter. Den andra killen. Singer-songwriter. Ja, att det var han som alltid var så här... Simon sa någonting och så var han så här... Fast när han höll med Simon så var han så här... Ja, inte riktigt men... Och sen så säger han det på samma sätt. Du. Ja. Men nu gör de båda två det. Och bara ska käftas för käftandets skull. Så man kanske fattar, det kommer kanske ingen mer, det luktar bränt. Nej. Det blev 60 avsnitt. Men Simon Bull känns inte kompatibel med långvariga vänskaper. Nej. Eller relationer egentligen. Nej. Jag vet inte om jag sa det i podden. Men jag googlade också honom för typ, jag vet inte om det var ett år sedan eller sådär. Och körde en liten uppdateringsräd. Och då var han ju på någon sån här, du vet, klassisk sån här Paolo Roberto persona non grata podd. Där han pratade om att han är kontroversiell och så. Och där han pratade om när han var bögporrstjärna. Ja. Och det var så helt sjukt och de gjorde YouTube Shorts-klipp av det. Och så här, vad fan, vad gjorde du, sa du? Hur mycket tjänar du? Och så pratade han ju om att han runkar i cam och sånt då. För gubbar som betalar honom jättemycket pengar. Och då hittade jag, i samband med att jag googlade det jag lovar, så hittade jag också på ett så här, antal så här, bara bögforum. Där någon hade startat en tråd om honom och så här, han säger att han gjorde bögporr. Är det någon som har sett något? Och då var det massa folk som länkade massa av de här gamla videorna, du vet, med kniven och allt det där. Så de finns i en tråd på ett bögforum som jag inte riktigt vågar mig in på igen. Men de var där och de var... Ja. Det var mitt i anställningsprocessen på Skatteverket. Lite så. Inte just nu. Kanske blockar upp den när jag har fast. Ja, men han är ju väldigt, som vi har fått veta, oberäknelig. Därför tog jag tillbaka ett gammalt segment här som är vad säger Simon Bull härnäst? Så jag kommer spela upp upplägget. Liksom, vi lobbar upp för någonting som han kommer säga. Sen får ni gissa. Och sen spelar vi. Ja. Då har vi ettan här då. Simon recapar livet. Vad är nytt i hans liv? Ja, men om vi ska recapa livet lite då. Jocke har sprayat en låda och han fixar massa jobb sen dess. Men vad är nytt i Simons liv? Är det han följer upp med där? Ja. Så det är från förra avsnittet, den för 3 månader sedan. Så det är ju 9 månader. 9 månader typ. Ja, träna, ja. Jobba och slete. Jag har inte gjort så mycket. Ja, vi kollar vad han säger. Jag har gjort samma grej. Inte spränga en låda då, men... Så jag blev befordrad. Mordhotad 2 gånger på 2 dagar. Det är för att du är offentliga ögon. Och fått en jävla fortkörningsböter på 13 000. Ett jävla fortkörningsböter. 13 000, ja. Då kör man snabbt. Bara. Det är vad som var nytt. Om ni undrar. Spännande. I Bulls liv. Samma. Samma. Fast inte sprängt en låda då. Jag hör inte vad han säger. Sprayat. Ja, först låter man säga sprayat, men sen låter man säga sprängt en låda. Men man får inte massa jobb på att spraya en låda, eller? Ja, vi tar 2. Det finns mycket vackra lådor där ute dock, som behöver... Men en låda? Förlåt. Joakim heter den här andra killen då. Han har börjat med en ny träningsform och gillar att medelålders kvinnor är med på den här träningsformen då. Vad tycker Simon? Det är löpning och det är hoppning och springning och de står... Fan, jag gillar när de står och skriker på dig. Du ska göra det här. Det blir jag taggad av. Då gör jag det. Speciellt också om det är en massa medelålders kvinnor med. För då tänker man så här, den där jäveln ska fan inte fortsätta när jag ger upp. Vad har Simon och kontra då? Om kvinnorna i... Det enda de kan dänga mig i är att diska. Ja, den är bra. Enligt min erfarenhet ger kvinnor alltid upp. Till slut. Till slut. De satt inlåst om 9 månader. Där, för de vill inte ha släppt någon avslut. Nej, det går inte att förlora mot någon som är genetiskt svagare i allt. Den är bra, den är bra. Här kommer svaret. Du kan inte jämföra dig med kvinnor liksom. Det är typ det du sa. Det är det han menar med det. Bara så. Ja. Du kan inte jämföra med kvinnor. Jocke har byggt en... Det är ändå en helt sjuk... Alltså såhär, hela samhället har rört sig mot jämställdhet. Utom, och för Simon Bull är det bara såhär, du kan inte jämföra med kvinnor. Nummer 3. Jocke har byggt en soffa och Simon beskriver den med ett ord. Vilket ord? Vad fan, det var någonting mer du hade gjort som jag kom på att tänka att vi behövde prata om. Någonting som jag gjort. Byggt en soffa. Ja, det är med. Var den med i någon podd eller? Var det inte när vi gjorde matlagningen? Matlagningen? Nej, det var det inte. Du visade mig på bild bara när jag sa det där ordet du inte gillar. Ja. Ja, jag minns inte vilket ord det var. Han har gjort en väldigt fashionabel soffa. Jaha, ja, just det. Du sa att den var... Bögi. Bögi. Erik. Bögi. Homosexuell. Homoerotisk. Homoerotisk. Men det var en positiv mening. Det var det inte. Men det var en positiv mening. Det var det inte, Simon. Du lurar ingen. Ja, den hade ni. Ja, öppet mål. Nummer 4. Hur agerar svenska sjukvården på dig? Har jag bara skrivit. Okej, det låter så här. Det är en jävla fråga. Ja. Då skulle jag uttrycka sig annorlunda. Men jag hör dig. Ja, jo, men om du ser hur svenska sjukvården agerar på dig. Vad följer han upp där med? Simon. Ja. Jag har två fråga. Hur agerar svenska sjukvården på dig? Det var ska... Jag har ingenting. Nej, jag vet inte ens vad han... Svarar han på det själv då, eller? Ja, han utvecklar sitt svar lite. Eller, alltså, han utvecklar hur svenska sjukvården agerar på dig. Som han säger. Skriver ut en massa piller. Åh, det är så jävla bra. För mig kan de ju inte sticka med en nål på grund av alla muskler, till exempel. Jag vet inte. Jag har inget. Varför skriver de ut massa piller? För du är sjuk. För att göra dig beroende. Ja, vi lyssnar. De lindrar ju symptomen, men de botar inte saken. Ja, ja. Deras huvudsakliga uppgift är att försöka hålla folk sjuka så att de blir återkommande och de får sålt mediciner indirekt. Det är bara en ganska tydlig teori som verkligen fungerar i samhället eftersom 80% av svenska befolkningen går på någon sorts medicin. 80? Ja. Fakta vad säger det? Ja. Jag känner så jävla on brand och har köpt in sig på det också. Ja. Svenska sjukdomen botar inte. De behandlar så att man ska köpa massa känns piller. Känns det att du läst någonting om, eller? Ja, en teori. Alltså, det som är så jävla dumt med det är ju hur statligt allt är. Så det är ingen som tjänar pengar på det egentligen. Nej, alltså mina teorier är smartare. Men ja. han har ju bara lyssnat på Joe Rogan. Och det finns det kommer ju... kanske till det. För jag tänker, det finns en grund för det i USA. Ja. Där systemet fungerar som det gör. Liksom. Mm. Men här är det ju inte riktigt så. Nej. Här har jag bara skrivit, jag har försökt beskriva dem lite så man fattar kontexten lite. Men efter en lång harang om cancer avslutar Simon det hela med... Det är fortfarande så här, även om du tycker att det suger att du inte kan gå och få ett test på sjukhuset. Så får du cancer så det kommer att bota dig. Eller göra sitt... Nej! Vänta, vi tar det igen. Nej. Siri ville kasta sig in här. Ja, men för det han sa där var ju då att Simon vill gå till sjukhuset och få testosteron testosteron replacement, ja. TRT. Klart han vill. Ja, vi tar det igen så att det blir helt. Det är fortfarande så här, även om du tycker att det suger att du inte kan gå och få testo på sjukhuset. Så får du cancer så kommer de bota dig eller göra sitt bästa för dig. Nej! I Tyskland botar de mot cancer, inte i Sverige. De har en helt annan sorts sjukvård i Tyskland. Sitt inte här i öppen liksom så här kanal och säga att de inte botar cancer på svenska sjukhus. Men vi vet hur vi botar cancer, men det används inte i Sverige. Men Simon, vi botar cancer i Sverige hela tiden. Nej, vi lindrar det. Nej, vi botar cancer i Sverige hela tiden, men vi kan inte bota all sorts cancer. Men... och vi klarar inte alla fall av cancer. Nej, det är klart du inte gör. Majoriteten går väl inte att rädda? Nej, så är det. Eller jag tror kanske tvärtom, att majoriteten går att rädda. Vi kan googla det fort. Men jag bara gissar nu att för cancer kommer det så många olika former. Ja, vad säger Simon härnäst? Jävlar, vad dålig stämning. Ja. Nice. Sitt inte här i öppen kanal och säg att vi inte botar cancer. Ja, det här är sista avsnittet av oss släppt. Ja. Man, han håller också på att typ somna, Simon. Han är så ointresserad av att liksom... Han är hög, sig. Tror jag. Ja, det känns som det. Ja. Ja, kanske det han är. Han sluddrar väldigt. Ja, vad följer han upp där? Han googlar det. Jag säger det sen. Ja. För han säger ju att majoriteten går inte att rädda, säger Simon. Mm. Och så säger den här Jocke att jo, majoriteten går nog att rädda. Ja, och så gör han en Jamie-googling där han liksom googlar upp meningen han själv sa precis för att hitta det foruminlägget han har läst som styrker hans teori. Se här, 80% av alla med cancer dör. Jag tänkte också säga det. 80% dör. Ja, vi tar svaret där. Jag tror det är vanligare. Men jag hatar cancer för övrigt. Men... alla hatar cancer. Ja. Den sämsta skiten. Fuck cancer. Det är ju supervidrigt. Fint att de hittade lite common ground dock. Jag hatar cancer för övrigt. För att bara rädda sig här. Som att det är det som är problemet här. Ja, han googlar det ju då. Och det är ju majoriteten går ju att rädda. Mm. Så det som Simon inte sa. Ja. Hur tar han det då? De går snabbt vidare. Nästa. Men det är också kul att han är då sur på svensk sjukvård för att han inte får utskrivet testosteron replacement therapy. Ja. Men det är ju för att han inte har några symptom eller något problem som behöver botas med. Han vill bara bli större. För cancerpatienter det? Det tror jag inte. Nej. För det ökar ju muskeltillväxt och ökar det ju tumörväxt. Mm. Så det är inte superbra. Men just det här att om de då hade ett incitament att sälja på en mer grejer så skulle han ju få det. Mm. Om hans teori hade stämt. Mm. Ja. Men han får ju inte, för han har ju ingen anledning. Han ser ut som en jävla murbräcka som det är. Grond. Ja, men så har han läst då att den här män över år, 32 år så faller testosteronet som en sten liksom. Mm. Nej! Så, okay. När han läste det. Vi kör klipp nummer 6 här då. Vad använder Simon för briljant argumentationsteknik när han ställs mot väggen? Vi lyssnar först på upplägget. Henne då? Det handlar om svamp, tror jag. Men det är också farligt att ta psykedeliska droger. Säger vem? Säger folk som har fått sjuka psykoser och psykedeliska droger. Vad använder han för teknik nu? Har du fått det eller? Ja. Han neggar och gasar sig ur situationen. Nej, det säger de inte. Han bara blånekar. Ja, jag har gjort det. Ja, den är lite dum liksom. Okej, svaret. Säger jag det då? Jag sa, vilka är det då? Kan du nämna en? Kan du nämna en? Kan du nämna en? Nej, men så känner inte jag jättemånga eller som käkar sjukt mycket. Nej, jag tror inte det är bara ett litet sägen? Nej. Nej. Jag är inte det lite sägen? Jag tittade också in på Simon Labulle när han lagar mat live någon gång. Mm. Mm. Och då var det också så här, då snackade de ju mycket microdosing i chatten och att han tar någon så här Lion's Mane och lite sådana där goa grejer för att få liksom någon slags basluddighet i tillvaron. Så han är ju väldigt för att det ska vara bra. För han kör det ju själv. Ja. Han har köpt hela grejen med hullhår och köper dyra svampar. Mm. Mm. Jag berättar lite mer när vi har spelat det här. Vi kör upplägg nummer 7. Tack för att du har lyssnat igenom det här. Mm. Men varför använder man inte då? Vilket då? Psykedeliska droger, väldigt svårt sett. Alltså svamp. Det är förmodligen för att det inte är det bästa. Nej. Forskningen säger ju totalt annorlunda på 60-talet. Skit i det, vi tar ett annat samtal. Jag har inte läst på om det, så jag har inget, jag vet inte vad jag ska säga om det, men absolut, jag tycker det lät ofallbart, men så här, jag ska inte, du har säkert googlat många, lägga bakom många nätter för att ta reda på den faktiskt. Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag kollar på en del YouTube, så lite andra goda forsknings... Rogan liksom har tagit in någon... Nej, faktiskt inte. Vilka andra källor förutom Joe Rogan säger han? Andrew Huberman. Nej, heter han så? Ja, det är han. Jordan B. Peterson. Oh, oh. Stabila. Två stabila. Så här har vi stallet. Och Goggins. Jag kommer svaret då. Förutom Joe Rogan är det... Jordan B. Peterson, RFK Jr. Joe Rogan också då. Men sen har du även Joe Rogan också då. Soldaterna som har tagit tag i det här, med de soldaterna som kommer tillbaka från USA och krigen och lider av grov PTSD och blir fullproppade i antidepressiv eller i opiater istället för att få något som kanske skulle hjälpa dem utan att hamna i ett missbruk liksom. Ja, så förutom Joe Rogan så är det Joe Rogan. Han har köpt det med hull och hår också. Han är liksom, han är perfekta sampen för så här, de här problematiska kanalerna som bara är ingen fact-checking. Och så, han äter bara upp alltihop med alla toppgubbarna liksom. Det är de som liksom säger att folk har blivit red-pillade. Ja, exakt. Och så märker man så tydligt att det är de som har blivit det själva. Ja. RFK Jr. Okej, sista klippet. Vad är det sjukaste med musikvärlden? Okej. Jävligt fittigt i alla fall. Den här musikvärlden är ju helt jävla absurd. Jag hade aldrig velat varit involverad i den. Vad är det sjukaste med musikvärlden? Den är fittiga musikvärlden. Spotify ger så lite pengar. Mm. Till artisterna. Man måste åka runt och spela överallt. Mm, ja, jag tänkte också det, att man inte får pengar för musiken, men det är inne på det Emil säger. Så. Det är så många pedofiler. Åh. Ja, vi lyssnar. Att man måste knulla sin väg till toppen. Vad sa han? Han köper med barn. Han köper med barn. Han köper med barn. Han köper med barn. Hamam köper med barn. Han köper med barn. Jag vet inte. Han köper med barn. Om man köper man en bro. Om man köper med barn. Om man köper med barn. Soundboard-klipp. Ja, jag tänkte först såhär, de tog så små saker såhär. Ja, men vad de får betalt, ja, vad de måste ut och spela. Och så bara, slängde du in pedofil där, precis. Mm. I grevens tid. För... Man köper med barn. Man köper med barn. För det, jag tänker på så här, de här grejerna är ändå, då måste man ha liksom läst andra artikeln på Google-resultaten för att komma till liksom Taylor Swift säger att det är dåligt betalt och sånt. Mm. Men däremot så här, Michael Jackson är pedofil. Mm. PDD. Ja, exakt. De där grejerna, det är ändå... Nej, men köper med barn. HTTP köper med barn. Det trycks alltid upp i ansiktet på en, det senaste. Så, jävlar vilken dum kille han är. Det var väl han som var så här attraherad av intellekt. Var det inte det han sa? Ja, i men det tror jag bara ljög. Ja, fast jag tror också han tror att han är smart. Det är det jag får liksom så här, han står ju på sig på allting. Men jag tror samtidigt att han inte vill ha någon, han vill inte ha munhugg med sin partner. Hon ska ju bara hålla med. Ja. Det ska ju inte bli någon argumentation där. Nej. Men han skulle aldrig ge sig. Nej, men han tror att han är upplyst. Att han inte är som oss får. Och det är därför han har tagit in den här veke snubben som inte har någon aning om vad han heter ens. På grund av att han är så vek. Som inte har vågat på förrän avsnitt 61.2 jag tror han säga emot. Jag tror han heter Abraham köper med barn. Och... Ja, vi får se om vi återkommer till det. Det finns ju många avsnitt att ta av. Så att, man kan ju göra en ny... Ja. Vad fan sa Simon Bull? Eller vad menar Simon Bull? Han har så fattigt flöde också. Med så här barn och... Men varför man flöder med barn? Då? Det är så trötta inspirational quotes som typ så här, sluta inte träna trots att folk säger att du ser ut och var för biff typ. Mm. Det är det som är hans plattform nu. Om jag hade gett upp varje gång någon sa att jag var så sjuk i huvudet, då hade jag fan suttit där och tynat bort. Och så är det bara när han står och kör och så här, spänner ryggmusklerna. Perfekt timing. Ja. Det låter så. Ja, det där är mutat, men det är det som låter. Ja. Is that a challenge? Nej, men... Jag blir bara... han måste ju få någon slags kanal ut för att han måste ju fortsätta med det här. Mm. Han måste fortsätta ge oss content för han har fått hybris och han är sjuk i huvudet och samtidigt är han så banal. Kristoffer blir hans Jamie. Att du bara går in och du löser någon podcaststudie där du och han får gäster. Alltså han blir Joe Rogan bara. Ja, han får gäster. Du bokar alla gäster och googlar åt honom. Ebba Bush. Och så gör han bara felaktig fakta. Ja, alternativ fakta. Jag vet inte, Jan Emanuel och han hade ju kommit bra överens. Ja. Bing med barn och ser han bara på skärmen så han läser upp det. Vi får inte använda Google. Nej. Och så bingar vi barn. Oh, finns det, vi kan ju bing that up. Ja men kul. På tal om droger, träning och andra banala åsikter. Ska vi dyka ner i en annan, ett annat psyke? Ja tack. Ett plågat psyke. Ja. Det är inte Hästnäs. Oh. Det är inte Hästnäs. Tack. Ja. Det är som att... Annars finns soffan där. Bara så vill ja, lägga det är som att skjuta fisk i en tunna. Sånt gör jag inte. Det är nej. Som att fiska med barn. Och... jag kommer inte kunna släppa det. Jag känner det. Harva på bara. Nej, men så här var det. Jag vet inte riktigt varför jag fick för mig. Men jag gick på en liten Google-räd som jag brukar göra. Mm. Hittade ett Reddit-konto. Oh, nej. Och det är en, vad ska man säga? En gammal klassiker. En kanske kan säga veteran. Och det är alltså kontot Jamal Special. Och det vet vi alla att det tillhör Kristoffer Sterbitsky. Mm-hmm. Mm-hmm. Och vi är säkra på detta. Ja, han pluggar ju sin egen, kommer ni ihåg att han gjorde photography som heter Only Lens för att han skulle vara rolig och leka med OnlyFans. Ja. Han pluggar ju den på sitt Reddit-konto. Så han har liksom, där han dessutom då lägger upp bilder på sin mamma på det här kontot som jag nu ska citera. Han har fotograferat sin väldigt fula polska mamma. Ja. Med 100% säkerhet så är följande Kristoffer Sterbitsky. Ja, precis. Och det som jag hade som liten metkrok då till Koffe förra helgen när vi träffades på Bröke. Det var då, det här. Vi gick igenom hans posthistorik och det är högt och lågt alltså. Men framförallt sitter jag den här, då är det en tråd av en användare som heter Alice Bong som skriver "Wanna test my girls out?" på subredditen Blowjob Sandwich. Och det är verkligen bara två tjejer som sitter om varsin sida om en kuk och bara snaskar. Och då har Jamal Special frågat "Name of redhead?" frågetecken. Och så han fick en type där. Mm. Men sen har jag då tagit lite best of inlägg här för att alltså man märker när han tar droger och när han inte tar droger. Okay. Mm. För han går liksom på, men som alla våra andra sådana stjärnor, att han har så här sociala perioder där han bara kör som fan varje dag och postar hur mycket som helst och sen andra så är det bara tyst i 3 månader. Mm. Men till exempel då så var det någon på Our Celebrity Butts. Så är det på Zendaya när hon går i trosor i Challengers. Mm. Ja. Så är det någon som har lagt upp det och så är det någon som skriver så här, det var inte så jävla bra typ. Och så skriver han Jamal Special då. "Your spidey sense wasn't tingling." Han är som oss va? 34. Ja. Och här kommer då, alltså han är det någon av er som vet vad kratom är för något? Nej. Det är någon riktigt smutsig drog i alla fall. Okay. Som han då postar mycket om withdrawals och att han tar eller har tagit och slutat med och kan inte sluta och liksom håller på. Mm. Och han tipsar alla andra om att säga, ta inte för mycket för då börjar du spy och ligger förlamad typ, så ta det lugnt. Det verkar säga asvidrigt alltså. Så det är mycket om kratom typ så här på R kratom. Det är en kille som inte helt kan sluta känns det som. Och det här är då alltså kopplat till hans fotografisida. Så om han skulle liksom få ett fotouppdrag för någon eller så här, mot all förmodan fota mitt bröllop, så bara googlar man det. Hittar det här Reddit-kontot och ser när han skriver om tunga, deppiga droger. "I quit kratom CT 7+ times and the last one I had full-blown withdrawal for 2 months and then half the intensity for like 5 months. Even though I was eating healthy, taking supplements, working out at home, etc. It was crazy and I have no idea how I got through it. But it was a lesson me and my body desperately needed. We react differently to things and I'm sure a lot of it is our minds trying to convince us to go back to it. Addiction is the worst drug, but it's my belief that going through shit like that makes most people better in many ways. Gotta be open to learning from it and seeing it as something that was good in the long run. Mm-hmm. Så vi har bara full-blown drug addiction. Sen har vi kontroversiell fråga som kanske inte kommer dela bordet. Han har startat en tråd på R. Seosin. Oh, det handlar om sångarna. För 3 månader sedan. Cob Reba, nej vet jag. Rebber. Rebber. Nej. Skrattar åt dig för att du hade fel på ena Seosin. Sorry. Rebber. Anyone else think Changing is one of Seosin's best songs? I believe it's from the 2009 album. I believe. Svårt att kolla. I believe. I believe. Love the fudge out of this song. And I would love if they re-recorded and played it live. So underrated. Noll kommentarer. Mm. Jag har inte huvudet vad det är, förlåt. Nej, inte jag. Yes, I'm changing. Nej, vänta. Eller vill du inte göra det live kanske? Okay. Vad heter han? Åh, jag kan den låten. Jag kommer inte ihåg vilken som är min favoritlåt med dem längre. If only I could go for Från 2009 typ. Nej, det är för nytt ju. Mm. För nytt 2009. Ja, för nytt. Ja, det känner jag. Ja, det var den. Ja, så han snackar Seosin. Han snackar drogberoende. Mm. Sen, här tror jag han var hög på något som gjorde honom glad. Då var det någon som frågade: Do you want a blowjob sandwich? Nej, det var någon frågade: vad skulle ni vilja ha i ett Turtles-spel? Och då har han skrivit alltså en novell. Det får inte plats på en skärm ens. Alla hans önskemål om det perfekta Turtles-spelet brinner för det här. Ja, men det har han suttit och skrivit såhär: Yeah, I've been craving one for 20 damn years. Just give us a fucking well-made game for adults. By now they have to know people just want some old-style Teenage Mutant Ninja Turtles. Only thing they haven't done yet. It's actually insane. Och sen som, skulle du säga att det spelet vi spelade, ja, är det liksom... Det är old style Turtles-spel. Ja. Mm. Så han är bara inte... Han har varit på så jävla mycket Kraboom eller vad fan det är. Kraboom. Ja, Kraboom med bar. Så han har tips här för hur man kan göra det bästa spelet någonsin. Ja. Ghost of Tsushima, Sekiro, Eld... Kommer katten här och stör? Rulle! Elden Ring, GTA, bla bla bla. Not saying copy them, but take small bits and pieces as inspiration and I'm sure there are better games for suggestions. Was just what I could think of at the moment. Och sen så började han säga: Free roaming in shadowy New York streets, sewers, parks, rooftops, get hit by cars and fight the Foot Clan in the streets both day and night. Open up sewer networks, subways, find by hideouts, flesh out your base. Unlock clothing options. Alltså han bara såhär, spyr ur sig. GTA med Turtles. Ja, exakt. Så han älskar Turtles också. Ja. Turtles, Redheads, Kraboom. Ja. Vad har du mer? Seosin. 2009. Jamal, what is best in life? Kraboom. Redheads. And Seosin 15 years ago. And hear the sayings in changing of the people. Och sen har vi en på Our Depression Regiments. Då är det någon som har startat en tråd: My psychiatrist gaslighted me today and I'm so upset. Och jag vet inte vad inlägget är, jag orkar inte dyka så djupt. Men här kommer i alla fall lite råd från Jamal Special. I'm not trying to be mean and it's hard to say from just this post alone, but you might have a bit of a victim complex. Like I said, not trying to insult you or be mean, but if you can acknowledge that, even if just sometimes you feel like you're being gaslighted or wronged when things don't go your way, it can help not cause damage in your life and relationships. Sometimes that damage can't be fixed, and living with that regret later on can be very heavy. Now, I've definitely acted like a victim plenty of times, and I'm extremely far from perfect. But trying to reflect on ourselves and our less good sides can do a lot for our future happiness. Once again, not saying you have a victim complex, for sure, and not attacking you. Genuinely, just want to help. Så där hade han en bra dag igen då. Mm. Då ska han ge andra råd liksom. Precis. Så han sitter och surfar på depression regimens. Ja. Och sen har vi på Our Conspiracy, så är det bara en tråd som heter Zero Energy. Och då skriver han: And the way we live is poison. Most people are so detached from nature and what our body and mind needs. Okay. Det är typ hans mest upvotade inlägg med 36 upvotes. Yeah. Och sen har vi in Asperger's. Asperger's alltså. Är det Asperger's syndrom? Ja, okej. Jag trodde det var motsatsen mot girl sandwiches eller vad det var. Asperger's. Asperger's. Det är bara ett av mina bästa skämt. Ja, det är, och det är ett avsnittnamn tycker jag. Men. Leader of Asperger's. Tråden är i alla fall: Do autistic men come off as more feminine than neurotypical men? Vem ger sig in i diskussionen om jag vill höra den här? Jamal special. Nope. I'm skinny and always had very thin arms, but I'm working out now and was always decent at sports and gymnastics. I can go hard and for long in the gym, but my base strength is very low. Although I was good at fighting and wrestling as a kid versus bullies. I feel like I have very contrasting strengths and skills. Decent at many things, but not great at most of them. Skinny, weak, artistic, feminine-ish voice, emotional, not macho, är lika med high testosterone apparently. Och här börjar man då se tecken på att han kanske inte har en rättvis bild av sig själv. Alltså så här, ibland så har han en bra dag och då säger då liksom, jag är inte perfekt och sådär. Men sen så har han bara så här konstiga, där han bara myttar liksom. Så då är det någon som har frågat honom någon följdfråga där. Och då, den har jag inte tagit med. Men han svarar så här i alla fall. Yep. I've always been in touch with my feminine side. Never had a father. Got a more feminine than masculine voice. And found out I have way above average testosterone. Even more than Andrew Tate. Limao saw a clip when he had got tested for testosterone. And this was even after being depressed for many years. It affects levels. I like being both feminine and masculine. Both can be toxic. And it's more about how you act and think. Okay. Vad vill du säga, Erik? Jag vill bara sätta honom i en podd med Simon Bull och snacka testosteron en hel eftermiddag. Jävlar, ja. Och här har vi en tråd i Too Afraid to Ask. Mm. Deleted by user. Mm. By deleted. Så vi har ingen kontext på vad frågan var. Mm-hmm. Men så här. Det är inte ett bra tecken. Han var lite Too Afraid to Ask uppenbarligen. Kom ihåg. En googling ifrån hans professionella fotografi- och videografikonto. Ja. Tease him before. Get him extra aroused. Maybe do something kinky and unexpected. I've never come from a blowjob, but I've been close a couple of times when I was extra aroused. Some people can't come from blowjobs because porn and masturbation fuck them up. They're used to stronger pressure that it's hard to replicate with a mouth. Some guys like a finger up their ass, but most don't. Shut give it in. ChatGPT, describe a blowjob. Some guys like a Siri. Most don't. Oh. Siri, pleasure man. Some guys like a Du har ett väldigt bra berättare. Sen har han en jättelång utläggning om att man ska ut och resa och se världen, för det blir man lycklig av. Det är inte pengarna som gör en lycklig, utan det är upplevelserna man kan göra med pengar. Mm. Han har suttit i en lägenhet i porten sedan han var 8 år gammal och sen tallat på katter. Varit en helg i Krakow. Ja, exakt. Och testat krabbom. Ja, men nu börjar det bli lite mer deprived här då. Nu? Is it wrong to fap to videos of your ex from when you were in the relationship? How do you explain it to someone who disagrees? Är frågan i Too Afraid to Ask. Ja, det är inte han som nej. Sa. Nej, men ja. Jag är rädd för svaret också. Many years ago, the love of my life sent me a birthday present. She was in another country at the end of our relationship and she sent me a USB with videos on it. She was a very good girl, and it felt kind of weird having explicit videos of her since it wasn't something I thought she'd ever do, especially since I hasn't asked for it. I didn't watch it for years and couldn't watch more than half when I actually did. Was drunk. I felt guilty about having it too, but I didn't want to throw it away either. Emily Norman. Exakt, han sitter där på porten i sin kratomfyllda lägenhet och bara runkar till USB-videos på 16 Emily Norman. 16 år Emily Norman. Ja, exakt. Oh. Och det är så jävla on-brand tyvärr. Oh. Och sen har vi en sista tråd på Too Afraid to Ask. Frequent user. Ja. Is sex that good? Frågar Rufur. Jamal special. And sometimes you're on a shit band. Everyone is good at their instruments, but you have no chemistry and like different things. Keep trying. Sex is amazing when things are right and you get better and learn what you and your partner enjoy. Då fick han in att han har varit i ett band. Mm. Ja, precis. Och här har vi No Stupid Questions. Mm-hmm. En fråga från Legitimate Turnip. If Justin Bieber hates the fame so much, why does he keep performing? But also, he's a musician and has passion for performing. As one myself, I can tell you that performing on stage is one of the best feelings in the world. More so if thousands of people are singing every lyric back to you. But yes, he's one of the biggest artists in the world and is tied to a lot of things and contracts. Oh, preach. Alltså, get over yourself. Så jävla nolla som sitter där hemma och runkar till kratom. Ja, och det bara alltså det här bara fortsätter det jävla deliriumet liksom, men det är några highlights. Jag orkar inte scrolla längre bak. Nej, jävlar. Herregud. I happen to be a bit of a musician myself. Ja, så vidare skrivet. Oh, när man vet hur bra hans musicianship har gått liksom. Och runkar till barn. Jävla vad han runkar till det USB-minnet. Ja, det är alltså. Lögn att han inte har kollat på det. Was drunk. Bara, vad fan gör du på krabomet då? Ja, exakt. Ja, helvete. Vi börjar få ett stall, ett Reddit-stall nu. Av våra... Exakt. Vi såg ju honom på bluesen också. När han gick och strök runt... Och i fingerhårs. Ja. Jaså? Han var vid knärbyn. Va? Ja, jag vet. Jävla sjukt. Var han är själv då eller? Ja, det, jag tror det. Man får alltid en sån här lite typ, jag vet inte, vampyr-vibe av honom. Att han bara så här, verkligen stryker runt så här. Ja, exakt. Mm. Det var precis det han gjorde utanför Exo, vad det nu heter. Deng Life. Ja. Eller vad det heter nu för tiden. Men, Spice Garden. Ja, men, My Garden! Bra. Men då gick han också strök runt som en sån här skygg tvättbjörn typ, med sin jävla fula beanie som han fortfarande inte har tagit av sig. Den gamle. Han såg exakt likadan ut som han alltid gjort. Och han harvar som fan om att han tränar så mycket. Och det var den bästa botemedlet mot depression. Ja, och quitting kratom och sånt där. Men han ser ju exakt likadan ut som han alltid gjort. Ja. Vilken jävla nolla. Ja. Hoppas han gör mer musik. Punkt. Jag snackade ju lite med Andreas Johansson. För jag träffade ju honom. Ett svalt skop nu. Jag träffade ju honom på bluesen. Och då viskade han i mitt öra att han hade han hade stoff. Men att vi skulle ta det på lårkaka. Mm. För vi hann inte där liksom på strandcaféet. Och sen så hann jag inte träffa honom på lårkaka. Så det uteblev, men så jag skrev till honom efteråt och bara sa, du, jag måste veta vad fan det här var du teasade liksom. Så då bokade vi in en VT-konferens. Så vi snackade i telefon i typ en timme här om veckan. Och så snackade vi lite metal och så snackade vi lite white trash Åmål. Så han gav mig det han hade då, vilket är Katrin Brink ska få ett till barn, Destenis mamma. Mm. Som hatar ett av sina barn, eller är det Alexandra? Det är Alexandra. Hon ska också få barn. Okay. Med den där yngre killen som misshandlade henne, som det stod om på Flashback senast. Ah, okay. Som antagligen är pappa till Million Billion då. Ah. Så de ska få ett till kärleksbarn. Mm. Och sen, vem var det mer? Just det. Kommer ni ihåg när vi gick igenom det där? Är det mordet på julaftonsmordet? Med VHS-erna. Nej, när någon satt och runkade på någon eller vad det var vi sa. Ja. Som man sa på VHS. Ja. Ja. Just det, precis. För det var ju någon Tove någonting. Ja, det är ju hon som slog typ sin styvfarsa i huvudet med en hammare och kidnappade honom och bla bla. Exakt, hon. Mm. Hon ska få barn med, för hon har då kommit ut och träffat han, vad heter han? Heter han Thomas någonting, som vi också hade med i alla fuppar ett tag? Inte Hellgren. Nej, men för det är ju han som julaftonmordet. Ja, du, jo, men då är det han. De har blivit ihop. För i helvete. Och ska få barn. Unge. Ja. Mm. Och Johansson gick förbi dem när de satt på vad heter det där, Nybrokaféet. Och satt och rökte. Mm. Båda två. Så det är några kärleksbarn coming up. Härligt. Så det är inte slut på content i Åmål i alla fall. Nej, vad bra. Det kommer nästa komma generation via, är säkrad. Precis, det kommer komma via förskolorna. Nästa scoop-bomb liksom. Och sen så var det på tal om bomb då. Eller alltså inte bokstavligt talat, men då är det ju då den stora otrohetsskandalen i Erika Kallenbergs liv. Mm. Hennes man, som är någon kille från Bengtsfors, mm, var på David Johannessons svensexa utomlands och gjorde tydligen något oförlåtligt. Mm. Vilket gör att de, för hon har ju typ kvarnen eller något. Mm. Mm. Så de har fått skilja sig, eller de har skilt sig, och hon har, jag tror att hon har köpt Tommy Hedlunds gamla hus. Mm. För det är stort ont. Okej. Okay. Han är ju död. Ja, precis. Ja. Så jävla onödigt. Jag trodde du menade att det fortfarande låg på Hemnet. Nej. Ingen respekt för hans barn och... Ja, kom och skrev det del. Jag tyckte jag såg din pappa i går. Det gjorde jag inte. Det. Ja, nej, men så det var det jag hade. Och hon dejtar Jeppe Englund. Nej, det är... Var det en myt det då? Nej, men det är någon 94. Var det en sägen? Ja, men det är väl inte Kallenberg? Är det inte en annan? Hon som var med och spelade i, på Bröcke. Jo, men det... Är det hon då? Ja. Jag fick att det var en annan. Selskog heter hon. Ja, ja, precis. Ja, exakt. Men det var därför jag... Ja. Men vadå, så hon dejtar Jeppe nu? För det var inte hon som var hemma hos Jeppe när vi var där på Bluesen. Nej, men jag vet inte. Jag litar helt på... Men fan, var det som hade sagt det här då? Jag tror alla... Var inte Johan som sa att hon hade kommit och gått lite på hans... Jo, för hon var där hela tiden och så hade de typ frågat honom om de var tillsammans. Och han vägrade och säga, nej, hon är bara här. Fast hon är där hela tiden. Ja, okej. Nice. Bara här. Det är så dålig. Ja. Men det är bra, för då har vi, nu har vi något slags löst narrativ här. Då. Ja. Så jag tycker inte vi går på djupet mer än att vi liksom, vi fortsätter spinna de här trådarna bara. Men låt det bubbla lite. Ja, fact checka för fan inte. Men vilka grejer sa du nu? Du sa... Ta allt igen. Rika, och så sen sa du det med alla ungar. Ja. Just det! Sebastian Andersson. Mm. Som de kom in och hade fel på dig, polisen, i Göteborg. Den farligare. Ja. Han har dött. Oj. Aha, ja. Rip. Hur? Jag vet inte, han blev, sprängde sig själv med sin egen successbomb eller något. Ändå, jag vet inte, man ska ju inte säga skönt för dig. Nej. Men inte oskönt. Nej. Det blir också, det blir ju kanske en eller två mindre förklaringar i ditt liv som du behöver göra liksom. Nej. Fast han kanske kom in 3 dagar efter och blev någon så här Jesus Sebastian Andersson i Åmål. Så han dör och på den 3:e dagen flyttar du in. Ja, så köps ett hus av Sebastian. Ja. Man tänker om någon söker honom och så svarar han inte för att han är pangdöd. Ja. Och så bara, ja men kolla här, han har flyttat i Åmål. Och bytt ålder. Ja, ja, det är sant. Ja. Vi får se. Ja. Ripp. Ripp. Ripp. Säg ripp. Rippet. Tajta 45. Ja, det tror jag. Det tror jag. Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Björn och... Det är det fyllde i. Var det han? Eller var det din röv? Björn. Ja, här kommer Jack med bluster. Oj. Banger alert. Oh shit. Blaster. Blöjes, blöjes med monkeys flittis. Hejsan hoppsan! Bara stan.